Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Sara Schelin. God mandag morgen og velkommen til Millionærklubben, hvor vi skyder børsugen i gang med en chokmelding fra OPEC om at skære i olieproduktionen for at stabilisere markedet og olieprisen. Det har sendt olieprisen op her til morgen. På et tidspunkt var den op over 5%. Nu er den ja, stadig nede op omkring de der 5%, og det har taget de fleste investorer på sengen. Og for at kigge lidt mere på det, og hvor langt olieprisen skal op, og hvad det i hele taget betyder, så ringer vi til Ole Hansen, chef for råvarestrategi hos Saxo Bank, om lidt, for at komme lidt mere til bunds i, hvorfor OPEC gør det her. Vi tager også et tilbageblik på et overraskende godt første kvartal og kigger frem på de bedste investeringer for andet kvartal, som jo faktisk bliver skudt i gang i dag, sådan rigtigt på børsmarkedet. Og til at hjælpe med det, har jeg dagens panel. Det er blandt andet dig, Philip Riese, partner og Head of Asset Allocation hos investeringsrådgiveren Secure Spectrum. Godmorgen til dig. Godmorgen. Som investeringsrådgiver, hvad er det så for nogle spørgsmål, du får flest af i øjeblikket? Der må være rigtig mange, der er lidt nervøse for, hvor tingene er på vej hen. Ja, og det hele strider jo lidt. Og vi læser rigtig mange slemme overskrifter, så kan vi kigge på markedet og konstatere, at blandt andet Q1, som vi skal tilbage til her, jamen der er jo positiv afkast hele vejen rundt, både på aktier og obligationer, så hvordan skal vi lige forholde os til det? Ja, hvordan skal man forholde sig til det, når vi de sidste 3 uger kun har læst om bankkriser? Ja, og det er jo lidt paradoksalt, fordi kvartalet har været lidt splittet i to. Perioden inden bankuroen, jamen der kørte man videre på dampene fra slutningen af sidste år med positiv vækst. Kina, der kom i gang, lidt lavere renteforventninger. Så kom bankkrisen, hvor at centralbanken var meget hurtig ude og holde hånden under. Det har de jo indtil videre i hvert fald effektivt fået gjort i et omfang, der gør, at markederne er faldet til ro igen. Ja, og alt det vender vi selvfølgelig tilbage til lidt senere, når vi har en lidt større blok med dig netop, Philip. Og også godmorgen til dig, Michael Friis Jørgensen, aktiechef hos Andersen Capital og fastforvalter her i klubben. Godmorgen til dig. Godmorgen. Du er stand-in for Lars Svendsen i dag, yeah. Om mandagen. Du må være en glad mand egentlig, Michael, hvis vi bare lige ser bort fra, at nu stiger olieprisen og alt det der. Du fører stadig Millionærklubbens årlige konkurrence. Du er op 18% på dine investeringer. Ja, det er fint. Jeg har også lidt at indhente for sidste år, så det synes jeg altid, vi skal huske at minde om. Nej, jamen det er... Jamen jeg tror egentlig, min tilgang er, du ved, nu delte du kvartalet op, ikke? Altså vi havde jo Goldilocks i den første måned, så gik vi til en no landing Goldilocks. Loks er nok ved at være død. Så gik vi måske her i marts til en policy error, men vi jo blev beskyttet lidt af de her faldende renter på den her bankkrise. Ikke? Altså, så det har jo virkelig været et kvartal, hvor ja, man har skulle flytte sig rundt, ikke? Og det har jeg på en eller anden måde formået. Og så var jeg jo positiv ind i årets start, modsat alle andre, så der lå jeg jo lidt aggressivt. Så, men altså... Jeg er glad for, at jeg har nået det der, ikke? Fordi jeg er altså bange for, at resten af 2023 bliver en lille bitte smule udfordret, om vi kan lide det eller ej. Okay, nå, det er lidt en cliffhanger. Det passer ja. Meget godt til det, vi skal snakke med Philip om, også lidt senere, når vi har snakket med Ole Hansen i Saxo Bank. Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til mine to gæster i studiet, Michael og Philip, så kan du sende dem til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte med Mio. Og så undskylder jeg lige nu for min stemme, som er sådan lidt vinterramt på en eller anden måde. Men det var meget værd i sidste uge, hvor jeg stort set ikke kunne sige et ord. Så jeg føler i hvert fald godt, at vi kan komme igennem den her time i Millionærklubben på nogenlunde fornuftig vis. Men Michael, vil du ikke lige starte med at guide os igennem dagens marked? Hvad der sker derude? Og lad os lige gemme... Det med olieprisen ja. Er selvfølgelig, jamen det ser egentlig ud til at påvirke sådan lidt det danske marked. Så ligesom vi skal tage toppen, ikke, så er det Vestas og Ørsted, GN, klemmer så også lige ind. Det kan være noget selskabsspecifikt, og så i bunden, så ligger de måske mere cykliske DSV og AP Møller Mærsk. Og det er vel sådan en eller anden, hvis vi skal reagere på olieprisen, så er det vel det nemmeste, ikke? Altså den grønne energisektor. Om den skal hænge sammen med oliepriser eller energipriser eller ej, så må vi bare sige, at alt rentefølelsen, det har haft det skide godt her på det sidste. Den grønne energisektor har slet ikke kunne følge med, fordi energipriserne, tror jeg, har presset ned. Ikke? Altså, der er jo et eller andet komplementær imellem. Du opfinder en teknologi, der skal erstatte noget andet. Hvis prisen er høj på den, så er den bedre. Om vi kan diskutere, om den sammenhæng er der på den lange bane i en grønne energisektor, men sådan her markedet i hvert fald handlet. Så det er dem, vi starter med at sende op her fra morgenstunden af. De mere cykliske ved ham her, formanden for OPEC, ved han mere om makroøkonomien. Er vi på vej ind i den her recession, ikke? Altså, så trader vi lidt ned på de lidt store cykliske, du ved, transportgiganter. Så jeg tror, vi kan sådan I hvert fald, vi skal jo altid finde en årsag, og den virker egentlig logisk nok i forhold til, du ved, at olieprisen er steget her til morgen på grund af OPEC's chokudmelding. Og Philip, vi ser også, at renterne de stiger en lille smule, både her i Europa og i USA. Hvorfor gør de det på baggrund af, at OPEC sænker produktionen? Jamen, jeg tror, det svarer til et lille hår nede i inflationssuppen, hvis vi skal kalde det, fordi uden at vi skal dykke for meget ned i det nu, som siger, inflationen er jo todelt. Det har været råvarer og olie og energi, der var hele balladen sidste år. Og det fokus er jo skiftet over på kerneinflationen nu. Og der har vi ligesom købt ind på, at der kom ro på energipriserne. Der er klart sådan en skvuld som det, vi får nu. Jamen, det lever lige pludselig lidt op i energipriserne en gang til, og hele inflationssuppen. Så det er med tanke på, jamen, hvis der også kommer et yderligere pres igen fra den del, jamen, så skal jo renterne måske endnu højere op. Men centralbankerne har jo været meget klare i spyttet om, at vi kigger altså mest på kerneinflationen, og det er jo uden energi. Så burde man ikke også bare ignorere det her? Jo, det kan man også i et eller andet omfang. Jeg tror, at de måske også er blevet brændt i dag af historikken nu her på den korte bane, hvor man har kigget meget igennem og sagt, at tingene var meget transitoriske. For der er jo stadig en virkelighed derude, hvor man ved, at den her kerneinflation jo alligevel er lidt påvirket af, hvad der sker. Fordi hvis vi går til Tyskland nu, den overordnede inflation, når den er så høj, som den er, så går menig mand til sin medarbejder og bliver mere løn. Og det sætter sig så ned i virksomhederne og føder den vej over i kerneinflationen. Og det er egentlig lige meget, om det er benzinen, der er dyr, eller det er ananasen, der er dyr. Altså, man oplever som forbruger bare, at tingene er blevet dyre. Ja. Vi skal også lige runde Tesla, inden vi kaster os tilbage i oliefeltet, fordi Tesla kom i går aftes med produktionstal og leveringstal for første kvartal. Det er jo det nærmeste, vi kommer på sådan en slags salgstal for dem, ikke Michael? Og jo. Var det bedre eller dårligere end ventet, og var det godt eller dårligt? Altså, det var en 36% stigning. Han har jo været ude og cut sin prices, ikke? Vi har et Kina, der ikke rigtig er kommet i gang. Vi har en økonomi, som måske er lidt i slæbegear, i hvert fald måske i selve der, hvor vi køber goder, altså varer og så videre. Det er jo vores serviceindustri. Så set i den relation, jamen, så ser det ud til, at prisstigningen har været. I forhold til konsensusestimaterne, så tror jeg, det er en lille bitte smule under, men altså konsensusestimater svinger rimelig meget. Jeg ved, der er sådan nogle Tesla-bloggere, du ved, som jo ikke bruger andet deres kræfter på at sidde og indsamle hundredvis af data på, at Kina, hvor mange biler bliver der registreret og så videre, ikke? Altså, de landede lige der omkring, altså du ved, så det er hverken bedre eller. Altså, det er sådan rimelig inline med konsensus, så det kommer jo meget an på, hvordan kommer vi til at tolke det her, ikke? Altså, der er noget, der hedder whisper numbers i markedet. Altså, det er jo det her med, at vi har nogle konsensusestimater, og så er der nogen, man siger, de er klogere end andre analytikere, så dem lytter vi mere til. Og det der whisper number, altså, det var højere. Altså, du ved. Så set fra den betragtning af, at renter måske en lille bitte smule opad, så kan det sagtens være, at Tesla kom lidt under pres. Så kan det være, at din oliepris kan hjælpe dem lidt. Det er det, der er teoretisk. Men altså, i forhold til, altså, du ved, den helt store, du ved, sådan et eller andet, du ved, der skal ændre opfattelsen. Nej, fordi det, der er med Tesla i går, han sænkede sine priser, så skal han sælge ca. 50% mere. Det er han jo langt fra noget her i første kvartal. Det er 36%, fordi at så kan han holde sin bruttomargin. Altså, det er når året er omme. Det, han har lovet markedet, det, der løftede den igen fra 100 til 200, det er jo, at han kan holde hans bruttomargin. Han kan tjene penge, selvom han sænker priserne. Ikke? Og du ved, det er sådan set det, der er kimen i den her aktie, og det må vi se, når regnskabet kommer. Jeg tror ikke, de her produktionstal eller du ved, salgstal er du ved, en kæmpe breaker for det her. Det er, når året er omme, han har sænket sine priser, der er ingen andre, der er fulgt med, han har solgt så mange biler, han har kunne producere så meget mere, han har kunne fylde sin fabrik, og hans bruttomargin er holdt. Det er casen for Tesla-aktien. Men nogle gange har vi jo set, at Tesla-aktien har reageret meget voldsomt på de her produktionstal, hvor den er faldet meget efterfølgende. Ja. Men du synes altså ikke, at det, vi ser for første kvartal, det er ikke nogen grund til hverken at købe eller sælge Tesla? Nej, ikke hvis du er fundamental, men hvad markedet har lyst til at lave i aften på den, altså du ved, så godt kender jeg den heller ikke. Altså det er en lille bitte smule værre. Renterne er tikket op af, den er kørt rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Altså du ved, det kan sagtens være, at, du ved, at der er nogen, der synes, at det er en årsag til at sælge ud. Det vil jeg ikke udelukke, men ejer du Tesla, så er det tesen om, du ved, det er den langsigt, altså det er hans etårs tese her om, han har sænket priserne, ingen andre følger med, han kan producere så mange, han kan holde sin bruttomargin. Det er det, du skal holde dig for øje, om du stadigvæk tror på eller ej, fordi det er det, der bliver det, der bliver afgørende for aktiens prissætning i år. Det er mandag morgen her i Millionærklubben, nu vi nu skal snakke om den store nyhed her til morgen, nemlig at OPEC har været ude og sige, at de vil sænke produktionen af olie for at stabilisere markedet, og nok også deres hemmelige agenda for at få olieprisen lidt op. Og til at hjælpe os igennem det, har jeg Ole Hansen, chef for råvarestrategi i Saxo Bank, med på telefon. Godmorgen til dig, Ole. Jamen, godmorgen, Sara. Vil du ikke lige starte med at forklare, hvorfor gør OPEC det her? Jamen, det gør de jo sådan set, for, som du også nævnte, af forskellige årsager. Den primære er jo nok, at de ser jo ligesom resten af verden, at de økonomiske nøgletal på det seneste og markeds forventninger til renter er gået fra renteforhøjelse til rentenedsættelse i forventning om, at der er en økonomisk afmatning på vej. Det får dem til at reagere også, nok fordi vi samtidig måske ser en efterspørgsel fra Asien, som måske ikke har levet op til forventningerne. Udover det, så skal vi også lige være opmærksom på, at langt den største del af den forventede stigning i olieefterspørgsel, som markedet har priset ind her i 2023, er forventet først rigtigt at ske her i anden halvdel af i år. Så det vil sige, at der er en masse usikkerhed relateret til den forventede stigning i efterspørgselen med de tal, vi ser i øjeblikket på økonomien. Og det får dem til at komme med sådan en såkaldt preemptive strike, at de gerne vil forsøge på at bevare prisen op i 80'erne og måske endda gerne op i 90'erne. Og det skaber selvfølgelig et dilemma for centralbankerne med deres balancegang mellem at sænke inflationen, men også samtidig undgå, at økonomien de falder fra hinanden. Udover det skal selvfølgelig også nævnes, det er ikke særlig godt for fødevare det her, fordi det har også været med til at løfte prisen på majs og sojabønner. De er jo en del af produktionen. Derfra går jo til de her etanol, blandt andet til biobrændstof, og så derfor har de også fået et løft af de her stigende priser her til morgen. Men vi har jo de sidste her tre uger her, hvor vi har snakket med om bankkrisen, der har vi netop set, renterne er faldet, olieprisen er også faldet, ud fra, som du siger, Ole, forventninger måske lidt lavere forbrug. OPEC har været ude at sige, nej, vi gør ikke noget, vi lader bare produktionen være. Lige pludselig, som et lyn fra en klar himmel, der vælger de så at komme ud med den her melding i går aftes. Hvorfor det? Ja. Altså, hvorfor det her overraskelsesmoment på den måde? Fordi der er en ting, de havde udover ikke at have kontrol over prisen, så er det spekulanterne, som sælger prisen ned, når det på baggrund, som de ikke føler er retfærdiggjort. Og det så vi så dels her i marts, da bankkrisen brød ud. Vi har ligget et forholdsvis roligt handelsinterval her igennem de seneste 4 måneder, som vi lige pludselig brød ud af. Olieprisen faldt med $10 i løbet af nogle få dage. Vi så en eksplosiv stigning i antallet af positioner, der var solgt short i markedet i forventning om yderligere prisfald. Og det er det, de går ind og blandt andet også er med til at ramme sådan en beslutning her. Jeg var med i den her panel, hvor Bloomberg spørger om forventningerne til OPEC-mødet, og vi var 14, der alle sådan sagde, at vi ikke forventede nogen ændring, fordi der var ikke nogen grund til at gøre noget på nuværende tidspunkt. Så derfor er den overraskende, og det er også derfor, at vi selvfølgelig får sådan et 8% løft her til morgen. Men den har sat så lidt efterfølgende, og det er jo ud fra betragtning om, at det her det er lige så meget et forsøg på at stabilisere et marked, hvor de forventer noget økonomisk afmatning, og måske endda ikke så stor efterspørgsel. Så derfor så tale om, at vi skal tilbage i $100 eller noget lignende, det tror jeg ikke. Vi finder et leje her i 80'erne, så må vi så se, hvis efterspørgselen begynder at sige, som ind i efteråret, jamen så kan vi godt se, at prisen blev skubbet nordpå, med mindre de så begynder at løsne lidt igen. Og Brent råolie bliver handlet her nu omkring $84 per tønde. Hvor højt tror du, det kan komme op i forhold til det, Ole? Ja, vi kom med vores anden kvartals forecast her i morgen eller overmorgen, og der har jeg skrevet, at vi sådan set forventer, at det her $80-$90 interval, det kommer til at holde ned yderligere kvartal. Det var selvfølgelig før den her annoncering blev kommet frem. Så der er jo nok en risiko for, at der er en pil opad på den forventning. Men generelt så skal vi se, hvordan den økonomiske udvikling, den fortsætter her de kommende måneder, og selvfølgelig også om hvordan vi hvordan det transleres, og hvordan det kan ses i efterspørgselen på olie. Vi så jo blandt her i weekenden, at manufacturing PMI fra Sydkorea, den kom ind på det laveste niveau i 6 måneder, og det er selvfølgelig ikke et godt tegn. Selvfølgelig nok måske lige lidt for tidligt tal. Vi skal nok frem i april og maj for at se, hvad effekten af den her genåbning i Kina, hvad den her for alvor har. Men det er selvfølgelig et tal, som markedet også gør markedet lidt nervøs, at hvis efterspørgselen i Kina ikke er så stærk, som man havde håbet på, og vi har den her afmatning andre steder, så kan vi jo godt risikere, at der er lidt for mange tønder, der ligger og flyder rundt. Og hvad betyder alt det her for benzinprisen? Hvis man nu skal på påskeferie med et par dage, skal man så skynde sig ud og tanke sin bil nu? Eller går det ikke så hurtigt med at regulere den? Nej, altså olieprisen har absolut haft problem med at blive, eller benzinprisen har haft problem med at blive reguleret nedad af de seneste måneder, fordi mens prisen faldt her i marts måned, så var benzinprisen stadig uden, så havde vi ikke set en stor fald, og det er så fordi, at raffinerimarkederne, de er stadig rimelig høje, og det holder en hånd under benzinprisen, så det her kan da godt være med til, at den får nogle øre yderligere et nøk opad, men vi skal nok lige slå lidt koldt vand på her, fordi det er, altså vi er op $4 i øjeblikket, og det er jo næsten efterhånden ikke mere, end hvad vi nogen ikke kan se på en normal handelsdag, så noget af den værste panik har lagt sig allerede, og den værste panik var selvfølgelig drevet af folk, der lå og havde solgt sig short i det her marked, så var nødt til at dække sig af, og det nu må vi så se de kommende dage, hvor den stabiliserer sig, hvad lejen stabiliserer sig på, men det bliver højst sygt i hvert fald over de her $80, som var toppen i sidste uge. Men Ole, tror du, at OPEC sidder nede i, mange af dem er jo i Mellemøsten, og er lidt skuffet lige nu over, at olieprisen faktisk ikke stiger mere, end den gør? Nej, jeg tror sådan en konspirationsteori om, at de gerne vil presse den over $100 osv., det tvivler jeg på er deres hensigt. Altså, de vil gerne have en stabil pris. En stabil pris, som er reflekteret udbud efterspørgsel, og det følte de ikke, at prisen under 80, den gjorde her sidste måned, og derfor går de, træder de til. Og justere i forventning om, at der måske er knap så stor efterspørgsel i måneden fremover, som de måske tidligere havde beregnet. Men det her, det betyder selvfølgelig, at i og med, at skifferolieproduktionen fra USA, den stigning, vi har set i meget stor stigning i de kommende år, den er ved at flade ud. De har problemer med omkostninger, de har problemer med lønningomkostninger, de har problemer med banklån og så videre efter med bankkrisen, og det gør altså, at USA's olieproduktion er ikke den trussel længere, som det var, fordi det var det, man normalt havde set tidligere, når prisen steg, så steg produktionen andre steder. Den trussel har OPEC ikke længere, så de er i stigende grad på vej til at blive oliemarkedets centralbank. Og det gør, at vi er nødt til at holde meget, meget skarpt øje med, hvad de tænker og hvad de foretager sig. Det kan være, at vi har dig med i Millionærklubben igen i næste uge eller om et par uger igen, Ole. I hvert fald tusind tak, fordi du lige vil løbe det igennem med os her til morgen. Ha' en god dag. Det er helt ondt, Sara. Det er en god dag. Hej. Philip, skal du ud på påskeferie her, og nu skynde dig at tanke din bil, inden at... Nu sagde Ole, at vi kunne godt slå koldt vand i blodet, men at det måske godt kunne komme til at stille. Ja, jeg skulle have gjort det i går, kan jeg høre på det hele. Jamen, det er Michael Friis, han har lige fået tanket sin... Tanket søndag aften, du ved, det er jo ren... Se, hvor god jeg er til at time markedet. Har du flere sådan nogle krystalkugle ting, du lige kan fortælle os, hvor vi skal skynde os? Nej, der var en anden årsag til at tanke i går, men altså, du ved, at man skal jo altid kalde sin sejre, om det er, du ved, uagtet, om man har tænkt rigtige ting. Om der er lidt held i det også. Ja, det må vi sige. Philip, nu vil jeg gerne kigge lidt tilbage på første kvartal sammen med dig, og så se på, hvad vi kan forvente af andet kvartal og resten af året, som Michael jo har teaset lidt for. Du i hvert fald ikke forventer, at Michael bliver særligt sprudlende af resten af 2023. Men først det er så lige et par tal her for, hvordan de store indekser klarede sig i første kvartal. Så 25-indekset stiger over 5%. Over i USA, der er S&P 500 op med 7%. Nasdaq hele 17% på årets første måneder. Dow Jones ender godt nok lidt flat. Og så har vi Tyskland, der er op med 12%. Og så selvfølgelig Michael Friis' portefølje i Millionærklubben, som stiger 18% i første kvartal, og faktisk slår her alle de andre. Men da vi stod her i slutningen af 2022 og kiggede ind i 2023, der var stemningen meget, meget dyster på markedet. Der blev snakket om mere af det samme for 2022. Dårlig stemning. Vi forventer ikke noget godt, i hvert fald ikke i starten af det her nye år. Nu står vi så her. Det er faktisk blevet vildt godt. Du nævnte lige nogle ting før, Philip. Må du ikke prøve at folde det lidt ud? Hvorfor er det, at første kvartal faktisk er overrasket så positivt? Jo, man kan sige, at vi har været lidt inde på det, men vækstbilledet var jo egentlig ret stærkt ud af sidste år. Kina kom og boostede særligt Europa-delen, og så energipriserne kom ned, så der var lidt medvind på den del. Og så kom der også lidt ro på renteforventningerne i forhold til, hvor højt de skulle op. Og det er en af årsagerne til, at teknologiaktier har gjort det så godt, som de har. Og så på en eller anden måde, så har i hvert fald aktiemarkedet valgt at kigge igennem mange af de signaler, omkring recession og opbremsning, som der jo stadig er. Så aktiemarkedet i særdeleshed har valgt at kigge igennem det og fokuseret på, at der stadig er et stærkt arbejdsmarked, der stadig er ret pæn indtjeningsvækst ude i virksomhederne. Og så lidt valgt at se igennem med, at der er sådan nogle lamper derude, hvor jeg er meget enig med Michael lige, at det blinker lidt rødt fremad. Men her, vi gik fra 8. marts, der var verden sådan okay stille. Vi gik og ventede på nogle centralbanker og nogle regnskaber, der kommer her i slutningen af april. Så lige pludselig så fik vi Silicon Valley Bank, der krakkede, og så begyndte markedet også at falde rigtig meget. Vi så især meget store fald på bankaktierne. Hvis man ser på markedet som helhed nu, så er det jo faktisk rettet sig. Alt det, vi lige tog ned fra bankkrisen, det er op igen. Betyder det, at vi simpelthen ikke er bekymret for bankkrisen længere? Eller er der slet ikke nogen bankkrise? Ej, jeg tror, det første chok var jo initialt, om vi var i gang med finanskrisen igen. Og der fandt vi jo ret hurtigt ud af, at der var nogle meget særlige forhold omkring de banker, der krakkede, som gjorde, at det ikke var et helhedsbillede af, hvordan banksektoren generelt har det. Så derfor kom der meget hurtigt ro på. Det beroligede jo også, at centralbankerne var meget, meget hurtigt ude. Og der kan man sige, for et lille detur, så kan man sige, at noget digitalisering i hvert fald har gjort, har været, at det stiller også krav til, at centralbankerne skal kunne agere rigtig, rigtig hurtigt, fordi investorer og også bare private i dag agerer meget, meget hurtigt. Så der var man ude at berolige, og som vi ser det, jamen, så er det endnu ikke et tegn på, at bankerne er systemisk i problemer, men bare en helt naturlig del af de renteforhold, der har været nu, dem begynder man at mærke rundt omkring. Og der kan man sige, de banker, der krakkede, det var første sted, hvor man kan sige, dem, der ikke har styr på deres risiko, jamen, det har altså kostet nu. Og så forventer vi egentlig, at der kommer en række herfra, hvor særligt dele af ejendomsmarkedet kommer til at blive presset. Det har vi så bare ikke set endnu. Og helt præcis, hvor meget det kommer til at ramme banksektoren, det må vi se. For der er selvfølgelig forskel bankerne imellem, men sådan helt generelt, så er det sådan den helt naturlige cyklus i forhold til, at når man hæver renterne så hurtigt, som man har gjort, jamen, så først rammer man det meget rentefølsomme. Det er boligmarkedet, det har vi set bevæge sig nu, så kommer bankmarkedet i anden runde, og så hvis vi skal prikke lidt hul på temaet for resten af året, jamen så plejer jobmarkedet at komme derefter. Den venter vi lige med, for den vil jeg gerne tage lige om lidt. Bankerne var jo i første kvartal på vej ind i det i hvert fald. Sådan den her sådan sektor, som alle snakkede om, at det ville være et rigtig godt sted at placere sine penge, fordi der var stadig gang i økonomien. Du snakkede lige om Goldilocks, Michael. Gang i økonomien, renterne steg. Hvordan kan man allerbedst få udnyttet det? Det er altså over i bankaktierne. Men nu siger du så, Philip, der er altså også et tidspunkt, hvor at de stigende renter ikke er særlig gode for banker mere. Det er jo lidt forvirrende, hvornår er stigende renter dårlige for banker, hvornår er de gode for banker? Ja, alt med måde, det tror jeg vel, den rigtige måde at sige det på. Fordi det er klart, at de høje renter er jo isoleret set fint, og nogle gange sige, at nu har de været rigtig langsomme om at hæve det. Hæve indlånsrenterne, så har i hvert fald været en periode her, hvor man har tjent lidt ekstra. Men det er klart, at på et eller andet tidspunkt, så når man niveau, hvor man får kval virksomhederne, og så er det klart, alle de udlån, man så også har i bankerne, kommer i problemer. Så det er jo den der afvejning, man skal gøre sig hele tiden, om hvornår bliver det for meget. Og der er vi nok et sted nu, hvor markedet kigger ind i, okay, jamen, hvor mange skeletter er der stadigvæk inde i skabet. Så hvis man ligger inde med en masse bankaktier, er det så det rigtige tidspunkt at sælge dem på nu? Ja, det er godt. Det går an på, hvordan man kigger på det. For hvis du kigger på prissætningen af bankaktierne, jamen, hvis det er det fokus, man har, så er de jo billige lige nu. Omvendt, hvis vi kigger på banksektoren som helhed, hvis vi ellers går ind i en periode nu, hvor vi får det svært vækstmæssigt og økonomien, jamen så er banker ikke nødvendigvis det rigtige sted at være, hvis vi kigger ud på, hvad der ellers er muligheder på aktiemarkedet. Men det behøver ikke være en dårlig investering. Det kommer til at afhænge af, hvor slem den opbremsning, vi forventer, hvor slem den bliver. Hvad tænker du, Michael? Altså, er banker gået fra at være hot neutral til not? Eller? Jeg ved ikke, om det er gået fra not til hot, og så tror jeg, for mig lidt tilbage til en neutral. Altså, du ved, det jeg advarer imod, hvad vi i hvert fald kan sige lige nu her, fordi der er mange usikkerhedsfaktorer. Det er dem her, der sagde, hvis der er en, der fortæller dig, så er der ingen bankkrise. Det er sådan set enig i. Køb bankaktierne igen. Se, de var 20% højere, før det her det startede. Ja, det var de, fordi prissætningen ikke er blevet påvirket af, nu sænker vi vores økonomiske forventninger. Det er blevet dyrere at drive bank. Du ved, kapitalkravene til bankerne kommer til at skive. Vi begynder at få politikere, som nu kommer til at røre på sig. Ikke? Altså især i USA, så bliver det jo et problem. Altså de mindre og mellemstore banker og hele den effekt, det har, de kommer jo til at komme op under de her SIFI-banker. Det vil sige, de får øget... Og hvad er en SIFI-bank? Ja, det er de her systemisk risikobanker. Det vil sige, de får øget deres kapitalkrav. Så du ved, og så de økonomiske vækstforventninger ned. Og ubalancerne. Jamen, vi har jo fået taget en midlertidig brød af det, fordi vi har fået renterne kraftigt ned, du ved. Men begynder de at stige igen, så får vi jo stadigvæk den her ubalance mellem, hvad de betaler os i indskud, og hvad jeg egentlig kan få i nogle korte obligationer, ikke? Altså, du ved, så problemerne er sådan set ikke væk. Så jeg tror bare, at vi kan sige, at Jamen, der var egentlig ikke noget forkert i den der tese om, at bankaktier var det rigtige, vel? Altså, det er de jo bare indtil, de, du ved, tilliden knækker lidt til dem, ikke? Og ting er bare blevet dyrere, når tilliden knækker, ikke? Så du ved, så de er kommet tilbage til et mere normalt prissætningsniveau. Og det er herfra, så kan du sige, skal du være bankaktionær eller ej, kommer meget an på dit syn. Er du i den sorte gryde, ikke? Altså med os, der tror på recession, eller er du, tror du sådan set på, at centralbankerne kan nogenlunde lave en blød landing stadigvæk? Hvis du tror det, jamen så er bankaktier nok egentlig et rimelig fint sted at ligge, fordi så bliver renterne også sådan mellemhøje, og vi får en nogenlunde økonomisk udvikling. Det vil være godt for bankerne. Er du dermed, tror du så lidt på recession, jamen så ved vi historisk set, at banker, tror man er mest korreleret, altså sammenhængen i stigende bankkurser, det renter det hele overhovedet ikke. Altså den allermest korreleret, og det er bare et statistisk nørdeudtryk for at sige, hvis du skal købe noget, når du tror, at de økonomiske forventninger stiger til fremtidig vækst ude i verden, hvilken sektor skal du så egentlig købe? Det er banker. Altså, du ved, det er dem, der har allermest gavn af, at det stiger, og det kan man måle jo igennem historien, at sådan har det faktisk været. Så er der jo desværre også lidt den modsatte, det er, at hvis du tror, at den økonomiske vækst er på vej nedad, eller kommer til at overraske negativt, jamen så er det også banksektoren, som vil være aller hårdest ramt. Så jeg tror sådan set, at du ved, fra not til hot, tilbage til lidt neutral, fordi vi har jo også fået det her priset ind i et eller andet omfang i mange af bankaktien. Det er sådan, jeg anser dem. Så det er ikke the best place to be in town, men du ved, det er heller ikke sådan en, jeg står af skrigende bange, hvis jeg ejede bankaktier. Altså, du ved, men jeg vil nok ikke ligge markant overvægtet i dem. Så og det til jer begge to. Hvor er så the best place to be in town lige nu? Ja, jamen altså, vi havde det jo sidste gang. Altså, det er kvalitet. Altså, du ved, om du ved, hvem der får ret. Altså, du ved, lige nu, så tror jeg, at vi har fundet ud af, at finansieringsomkostningerne ved at låne kommer til at stige på det her. Det er ikke en bankkrise, altså en systemisk bankkrise, hvor alting vælter ned. Det er bare sådan lidt, der er et eller andet derude. Prisen på penge skal på en eller anden måde op ude i systemet. Du ved, den økonomiske vækst på en eller anden måde vil blive påvirket af den her bankkrise. Recession eller ej, den er på vej nedad, ikke? Altså, du ved, altså lige nu, der har vi jo sænket de korte renter. Du ved, det, som vi troede, centralbankerne skulle presse op med 1%. Så vi tror, at det her credit crunch, der kommer for de her banker, det svarer til 1% på centralbankerne. Hvis de vil også begynde at hæve det, der er en øget risiko for, at det økonomiske vækstbillede skal nedad. Og hvis jeg lægger de to ting sammen, have en stærk balance, det vil sige være selvfinansierende, ikke? Fordi prisen på penge stiger, og klarer så godt i et hvert økonomisk billede, jamen så er det kvalitetsaktier, ikke? Og det er noget af det, vi har set, når vi kommer til at snakke omkring tech. Delvis er der jo noget kvalitet, der ligger over i tech, som er mindre cyklisk og stærke balancer. Så det er jo noget af det her flow, der har været derovre. Og hvem er det helt specifikt? Jamen, det er jo the giants of the world. Det er jo Microsoft. Det er, du ved, Microsoft er bare mønster. Fordi at der er nogle af de andre, de er mere cykliske med reklamemarkedet og så videre. Apple og Microsoft, det er kvaliteten, det alle har søgt mod den her, ikke? Altså, du ved, får du lavere renter, perfekt. Får du højere låneomkostninger, perfekt. De har $100 milliarder på alle andre bliver presset, de bliver ikke presset. Skal den cykliske vækst ned, jamen, så påvirker det dem en lille bitte smule, men ikke så meget, ikke? Altså, det er jo noget af det her kvalitets aktier, de kan. Så noget af det, der er blevet købt ind derovre, ikke? Resten af tech er fuldt med, det kan vi diskutere. Men ellers så for mig, der er det kvalitet, så det vil sige, vi snakker ikke geografi, sektor, land eller sådan et eller andet. Det er en afart af aktiemarkedet, jeg tror vil blive vinderen i anden halvår 2023. Og hvad tror du? Jeg er sådan set meget enig, og hvis man skal lige trække et niveau videre, så er jeg fuldstændig enig i det med, at man ikke skal kigge geografisk sektormæssigt nødvendigvis, men jo i bund og grund kigge på evnen til at vælge nogle af de her prisstigninger, inflations, altså input-omkostninger, som selskaberne oplever bredt set. Kig efter nogen, der i høj grad er i stand til at vælte det videre over på de kunder, de har. Og det kan være i forskellige sektorer. Nu er tech-sektoren en, hvor der er nogle helt store, hvor man kan sige, at de er efterhånden blevet infrastruktur, og så mange steder dem skifter man altså ikke bare lige ud. Så de kan godt lige skrue lidt på det. Du kan også tage fødevarer som eksempel. Jeg er med på, at vi måske ikke køber alle luksusfødevarerne, men vi skal stadig have mad. For at tage som eksempel sundhedssektoren, der også dele i den kategori, hvor man siger, jamen det substituerer vi ikke. Vi lader ikke bare lige være med at købe medicin, fordi det er stedet 4%. Så sådan set meget enig, men vi skal brede den lidt ud i forhold til, hvor man skal placere sig. jamen så kigger vi stadigvæk også en del over mod obligationskassen. Fordi skal vi igen tilbage i historiebøgerne og se, hvordan aktiemarkedet har gjort det i sådan en periode, som vi har haft nu med meget høje renteforhøjelser, jamen så de første 9-12 måneder, der sker ikke rigtig noget på aktiemarkedet i den forstand, og der stiger de faktisk stadigvæk. Men det har de jo ikke gjort den her gang. Det har de jo ikke gjort den her gang. Nej, første halvdel af 2022 var jo virkelig barsk for aktionærerne. Det var jo lige der, hvor vi så, at renterne begyndte at stige. Ikke? Ja, og der adskiller den her tur sig også fra historikken, fordi der har bevægelserne været så store. Men det har mere været et spørgsmål om pris, altså prisen på aktier. Man har priset ned i takt med, at renterne er steget. Men det, man kan se, det er, at når man kommer 9-12 måneder ind i sådan en typisk opstramningscykel, som vi er i nu, jamen så begynder det altså at få igennem på rigtig mange forskellige lag i økonomien. Og det betyder sådan i snit, og det er jo taknemmeligt at tale om gennemsnit, jamen at så kæmper selskaberne og aktierne med at levere afkast, fordi at de har svært ved at vælte som aggregeret enhed videre over på priserne. I den anden kasse, det er lige rundt den, hvor vi egentlig synes, det ser attraktivt ud nu, jamen det er på obligationsdelen, fordi der har du faktisk både den helt sikre del, der nu giver 3-4% afhængig af, hvor du ligger der, men du har også nogle virksomhedslån derude, som afhængig af, hvor du ligger der, kan give helt op mod 8-10% i rente. Så klart, så skal du korrigere lidt for konkurser osv. Så selvom vi har set meget høj volatilitet i obligationsmarkedet i den sidste måned, så mener du, man altså stadig godt kan bevæge sig over i den kasse af investeringer? Ja, altså når vi stiller det op og kigger på udfaldsrum, altså hvad kan der ske herfra, og så prøver at lave sådan tre scenarier, hvor vi siger, at der er et rigtig godt positivt scenarie, så er der sådan et forventeligt det, der ligger priset ind nu, og så et skidt scenarie, lidt som vi begynder at hælde mere og mere til, at vi kommer altså ind i en eller anden form for recession. Jamen der kan vi bare se, at på obligationsdelen, der forventeligt følger de egentlig okay med i det, hvad skal man sige, i det mellemscenarie og det gode scenarie. Der forventer vi ikke, at aktier spurter fuldstændig for obligationer og kredit. Hvorimod i det her negative scenarie, som vi begynder og tillægge mere vægt, jamen der får man et væsentligt bedre afkast på den del kontra aktier. Så det er sådan lidt en vægtet sum af de her scenarier, der gør, at vi anbefaler, at man tipper det over mod obligationer. Og hvad med sådan noget som guld? Det steg jo også ret meget her i løbet af marts, da vi så bankuroen, den udfoldede sig. Ja. Er det et sted, man også kan begynde at investere lidt i, eller er det simpelthen også for sent at komme med på den vogn? Hvis du virkelig tror, at tingene skal i hullet, så tror jeg ikke, det er for sent at komme med på den. Vores holdning generelt til guld er, at der ligger ikke rigtig nogen kupon der. Så du skal virkelig have en holdning til, at vi skal enten den ene eller den anden vej, også på efterspørgselen efter guld. Så det er ikke noget, vi lige har med inde i vores anbefaling PT, men det er klart, så tror jeg, at tingene virkelig skal i hullet. Så forventeligt, hvis vi kigger på, hvordan det plejer at være, så er guld et godt sted at være. Og nu, Michael, det lød som om, du faktisk troede lidt på en recession. Du sagde også, der tror på en recession, men hvad tror du, Philip? Altså, nu sagde du, at i starten af året, der gik vi fra, at der var sådan lidt mere optimisme omkring økonomien i 2023. Måske blev recession undgået. Hvad tror du nu, efter hvad vi har set den seneste måned? Jamen, der er ikke rigtig så meget, der har ændret sig egentlig, for jeg vil lidt tilbage til, hvis vi kigger på, hvordan går det her normalt set, jamen så er det de rentefølsomme ting, der får hug først, så kører banksektoren som den anden store bølge, og det er lidt det, vi ser nu. Jeg tror ikke, vi er færdige. Jeg tror stadig, der er ting i banksektoren, der kommer til at få det svært. Og så, hvis vi kigger på bankernes udlån og deres lånevilkår, det er en af de ting, man kan kigge ret klart på, jamen, skruer de op eller ned for kravene, når de giver de her lån. Og der har de skruet voldsomt op, og vi har ikke haft historiske perioder, hvor de har skruet så meget, som de gør nu, uden at vi havner en recession. Så det er noget, der også kommer til at spille ind i, at vi ser, at indtjeningen i aktierne kommer til at blive presset. Og det er egentlig også først der, at man ser, at virksomheden begynder at afskede folk, og vi får den her arbejdsløshed. Så det er sådan den sidste, jeg vil sige, den tredje halvleg, det plejer at være omklædningsrummet, men nu er det på de finansielle markeder. Den tredje halvleg, den tænker vi godt kan ligge her i resten af året her. Og det er der jo økonomer, der har snakket om nu i snart næsten et år, at det her arbejdsmarked, det vil begynde at knække under de stigende renter. Og hver gang vi får især de amerikanske arbejdsløshedstal, så sidder økonomer ud over hele verden og hiver sig selv i håret og kan ikke forstå, hvorfor deres modeller slet ikke fungerer mere. Fordi at jobmarkedet bare er så stærkt, og det er det jo også i Danmark, og vi ser det også flere steder i Europa. Nu kommer der amerikanske arbejdsløshedstal på fredag. Jeg ved ikke, om du tør sige noget, Philip, om din økonomiske model, hvordan den egentlig lige forholder sig til det her. For vi har jo ikke set det svage arbejdsmarked endnu. Nej. Nej, og jeg tror, at det kommer til stille og roligt at tjekke igennem nu, indtil det lige pludselig virkelig tager fart. Det er i hvert fald sådan, det plejer at være. At man får ikke den der langsomme stigning i arbejdsløsheden. Det er ikke sådan, det fungerer typisk, når man kører igennem. Så et bud vil være, at vi vil se, at det begynder at materialisere stille og roligt i arbejdsløshedstallene. Men jeg er helt med på, at det er ulven kommer, for vi har talt om recessionen og arbejdsløsheden i lang tid nu. Ja, man begynder at blive lidt døv for det på en eller anden måde, når man hører det så mange måneder i træk. Ja. Og det skal man jo egentlig også være, fordi at udgangspunktet får brag ind i en, den er meget, meget stærkere, end den tidligere har været, ikke? Altså, ja. Du ved, så det er, altså, du ved, grunden til, at jeg begynder, altså, du ved, jeg var først på Goldilocks, men det vidste jeg godt, det er nok ikke rigtig holdt, men nu investerede jeg efter det i starten, og så lå jeg ind i til en no landing, altså, du ved, den flade, ikke? Jeg troede egentlig heller ikke på recession, indtil bankkrisen kommer. Altså, det er den her kreditopstrækning, der kommer til at være i bankerne, den har bare historisk, den får altså lige det berømte dråbe i et glas vand, hvor jeg egentlig troede, at vi skulle igennem et svært andet halvår i en makroøkonomisk mand. Men det kunne godt være, at det var en no landing. For mig der var det så dråben i glas vandet, men vi ved det ikke. Altså, du ved, og det var derfor, hvorfor har aktier det godt lige nu? Jamen altså, det her, det er ulmen kommer. Du ved, alle nøgletal er bum, bum, bum stærke lige nu. Altså, virksomhedernes resultater har været rigtig gode i Q1. De bliver heller ikke frygtelige i Q2. Altså, du ved, så du skal lidt længere ud. Arbejdsløshedstallene, altså den her opsparingskvote, vi har hos os private, på grund af, at vi har fået alt for mange penge under coronakrisen, ikke? Jamen, den tager bare længere tid at komme ud. Og derfor har Fed jo ikke rigtig haft nogen effekt, for de har kun kunne bombe boligmarkedet ned. Men de har ikke rigtig kunne røre dig og mig som forbruger. Mm. Nu er vi ved at løbe tør for penge, og nu skal vi til at låne dem i bankerne. Og hvis bankerne så skruer til, så kan vi få det der. Og derfor lander jeg nu i den der gryde der. Men altså, det er en meget, meget 50-50. Og det er derfor, jeg siger, kvalitetsaktie. Jeg står ikke og maler fanden på væggen fra aktiemarkedet. Jeg tænker bare, vi ved ikke rigtig, hvad økonomien kommer til at byde på. Jeg kan have min holdning. Andre kan være lidt mere positiv. Perfekt. We don't know. Du ved, men vi ved, at det bliver nok lidt dyrere og lidt sværere at skaffe penge, når bankerne de lukker til. Alt det tyder bare på at have en stærk balance og have en rimelig indtjeningsevne. Ikke gå efter dem, der braver afsted, når økonomien skal op, og så går i hul, du ved, når økonomien skal nedad. Altså, du ved, den der gode mellemvare, som kvalitet er. Det er stadig mandag morgen her i Millionærklubben, og om lidt der åbner jeg for lytterspørgsmål. Jeg har allerede fået en del ind på sms'en, men send endelig flere, så kigger vi på dem senere. Og du kan sende dem på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. Og inden vi kommer til dem, så vil jeg gerne lige runde noget, som du kort lige nævnte nu, Michael. Og det er nemlig regnskabssæsonen, som vi kommer ind i her. Den starter vel efter påske midt april med de store amerikanske banker, der ligger for land. Vi har jo, lidt ligesom med arbejdsmarkedet, også råbt, ulven kommer i så mange kvartaler nu. Det her kvartal, det bliver simpelthen elendigt. Virksomhederne kommer ikke til at tjene nogen penge. Det er det, der udløser en recession og en stor aktienedtur. Og det sker bare ikke. Så hvad er forventningerne til det her? Ja, det er jo så første kvartal, at vi får regnskabet for nu. Philip, hvad tænker du? Jamen altså, forventningerne er vel dig for 2 måneder siden, 3 måneder siden. Det er den bløde, kategori stadigvæk, hvis vi kigger aggregeret set på det, ikke? Altså, at lidt afhængig af, om du er i Europa eller på den anden side af Atlanten, så er det omkring 0. Måske lidt negativt, og så kigger man ellers ind lige nu på positive indtjeningsforventninger i 24. Så lidt tilbage til, hvad er priset ind? Jamen, der er ikke priset en recession ind i de forventninger, der ligger i aktiemarkedet. Og det er der sådan set heller ikke på obligationsmarkedet, bare lige for at vente om. Fordi det, der ligger på de her forward-kurver, altså hvor man kigger på, hvor tror man renten fra centralbanken ligger hen over tid, jamen så er den altså heller ikke forenig med en recession, fordi der priser man sådan langsomme rentenedsænkninger ind i markedet. Det vi ved, det er, når recessionen rammer, så går det hurtigt mod 0. Så hvis jeg lige skal smide den op, jamen, så hverken aktiemarkedet eller obligationsmarkedet har reelt priset det her lidt grimme scenarie. Og det er jo ikke særlig betryggende, hvis det så kommer i hvert fald. Man skal have vide, det er en risiko, at det ikke er priset ind. Men for at vende tilbage til regnskabssæsonen, altså du ved, vi har jo fået BNP-tal, det er fint. Det er ligesom i Q4, så det bliver fine regnskaber for de her selskaber, og de kigger jo kun cirka et kvartal frem i USA, du ved, nogen guider på hele året, men det gør det ikke. Og der er jo heller ikke nogen, der er jo heller ikke nogen sorte skyer nødvendigvis. Altså du ved, vi er jo i gang med første kvartal, og arbejdsløsheden er historisk lav og alle de her ting, ikke? Altså, så deres efterspørgselsmønter, der er selvfølgelig nok nogen, der vil være lidt bekymret, ikke? Så vi siger jo normalt, at bankregnskabssæsonen, hvad er det lige, vi kan bruge den til? Ikke? Men altså den her gang, der skal vi jo se på deposit outflow. Ikke? Altså hvor galt er det egentlig gået? Hvor er der andre problemer hen? Det er jo første gang, vi rigtig kan få billedet. Vi kan godt få betryggende meldinger fra centralbankerne omkring, det er ved at være stoppet op. Ikke? Men nu får vi altså hver enkelt bank, der jo kommer til at vise deres balance. Ikke? Så den bliver jo ret afgørende, den her bankstartsæson. Den starter med de store, og de har jo fået alt deposit inflow, så no worries der. Så man kan ikke bare kigge på de første store, der kommer, JP Morgan, og alt de der, og så sige, der er ikke noget her at kigge efter. Fin regnskabssæson. udmærkede meldinger til Q2, så det er ikke her, den starter. Det skal starte op i vores hoveder, fordi det, vi har lavet, det er jo en hockeystav i år. Vi troede jo faktisk, at økonomien skulle være presset i første halvår, så der har vi taget estimaterne for virksomheden ned, selvfølgelig også fordi de havde en lidt svær sammenligningsbase næste år. Så der lå vi jo til fald i indtjeningsestimaterne. Det viser sig nok ikke, men vi har stadigvæk hockeystaven, hvor vi siger, andet halvår, det bliver meget bedre. Og der er det, jeg står sådan lidt. Hvad er det egentlig, de forventninger, der er bygget ind i EPS? Og det er også forklaring på aktiemarkedet her. Altså du ved, når man så tænker bankkrise og alle, lige står vi her og fabler om recession, nej, vi ved det ikke. Vi kan lægge vores vægt i en vægtskål. Renter er falden ganske, ganske kraftigt. Husk på, estimaterne har overhovedet ikke rykket sig. Du ved, vi ligger stadigvæk og har de samme forventninger til årets indtjening og til 2023 og 2024. Renterne derimod, det har givet dig næsten, hvad der svarer til 10% stigning i aktieværdierne på den bevægelse der. Og estimaterne er ikke rykket, så den der formel, vi ved måske godt, at den er lidt gal, men face value, penge, der jagter det kortsigtede momentum, de sidder og kigger ind i, vi er overhovedet ikke rørt ved virksomhedernes indtjening. Det skal vi måske, men det er ikke rørt. Hvorimod vi har jo fået en 10% stigning bare på de her rentefald, altså der har været, som jo lidt afspejler. Jeg er lidt uenig. Jeg er enig, du kigger sådan efter, så er der ikke priset en fuld recession. Men vi begynder da trods alt at gøre det i obligationsmarkedet. Ikke? Den er blevet priset ind, men den er jo ikke blevet priset ind i aktiemarkedet, fordi vi er beskyttet af renter. Og vi er ikke begyndt at røre ved de her virksomhedsindtjeninger, fordi, som du selv siger, nu har jeg altså sagt for længe, den der ulmen kommer, ikke? Altså, du ved. Så det er jo den her, det der statiske, der er i aktiemarkedet, ikke? Men når vi begynder, at vi skal pille ved de her indtjeningsforventninger, og det bliver ikke regnskabssæsonen, der starter, det bliver vores hovedhop, det bliver jobnøgletal, der knækker et eller andet sted, det bliver et eller andet nøgletal, hvor vi siger, wow, de her kreditopstramninger i bankerne, hvis de kommer. Jeg ved det ikke jo. Jeg er bare old school. Det har jeg på fornemmelsen, at man gider ikke at sidde som bestyrelsesformand, ligesom ham for Credit Suisse, og sige, ja, jeg skulle nok have passet lidt mere på. Ikke? Altså, det er old school. Der bliver skruet op for kravene til udlånsvæksten, og det kommer stille og roligt. Michael, hvis du skulle vælge tre virksomheder, man skal holde øje med i regnskabssæsonen, som kan fortælle os noget om, hvor økonomien og markedet er på vej hen, hvilke tre skulle det så være? Ja, du får det samme spørgsmål lige om lidt, Philip, så du kan lige tænke over det. Kan han ikke tage den først? jamen, bankerne bliver jo klart. Altså, du ved, der vil jeg jo vente til, vi begynder at få nogle af de her regional banks. Ikke? Altså, du ved, det de amerikanske meget, meget, de amerikanske, ja, mellemstore banker. Ikke? Altså, du ved, det bliver meget, meget væsentligt, når vi begynder at få de første. Hvad har deposit outflow? Altså, du ved, det er noget af det, jeg vil holde øje med i den her regnskabssæson. Så vil jeg, du ved, Det er jo lidt svært, fordi at så vil jeg holde øje med, og det er mere, hvad jeg vil holde øje med, end jeg kan udpege selskaberne, ikke? Så vil jeg holde øje med det her, som vi også snakkede om, pricing power. Altså, hvornår begynder den at gå lidt ud af virksomhedernes evne, ikke? Fordi, altså, hvor meget kan de overvælde de her stigninger? Altså, måske mere kommentarerne omkring det næste kvartal, ikke? Fordi vi kan da se, at altså herhjemme, sådan, du ved, sådan rent mikro, du ved, hvis du ikke er makroøkonom og så videre, du begynder supermarkedet jo priskrig. Altså, du ved, altså misforstå mig ikke, altså, du ved, at det er fint nok, at det virker lidt som om, at de bare kunne holde priserne, og du ved, oliepriserne var der begyndt at falde, mælkepriserne var der begyndt at falde, hvorfor vores mælk stadigvæk 16 kroner i supermarkederne, ikke? Altså sådan nogle ting, ikke? Altså alt det der, det begynder at komme, det er bare ikke i det her kvartal endnu, altså du ved. Så altså, hvem er der bellwethers of the world, ikke? Altså du ved, det er hele tech-sektoren bliver jo rigtig vigtig, det vil sige Microsoft, Apple bliver især vigtig, ikke? Fordi noget af det, der også er sket, når vi kigger på indeksniveauet, hvor vi har fået afkast i USA, det er jo fordi, at vi har flyttet os ud af banker, som ikke vægter ret meget over i de store tech-giganter, som vægter rigtig meget, så du ved, vi har solgt ud af banker og købt tech-giganterne, du ved, og når man så har et indeks, du ved, der vægter de der ting, så de bliver jo rigtig vigtige for den videre stemning. Så lad os sige, Michael, at du har valgt bankerne og Microsoft og Apple, og hvad vil du så pege på, Philip? Ja, noget bliver det vigtigste? Jeg vil nok også kigge lidt mere tema, i stedet for at kunne nævne et par aktier, selvom jeg godt ved, at du fisker efter det, men arbejdsmarkedet og hvad der sker på beskæftigelsesdelen underliggende i selskabet bliver vigtigt, og så vil jeg også kigge på lønningerne. Fordi noget, vi ved, der historisk har givet problemer, det er de her ret høje lønstigninger. Og lige nu, det der foregår rundt omkring i Europa, men også i USA, de niveauer omkring 5-6%, og nogle steder jo meget højere lønstigninger, det har været gift for aktiemarkedet historisk. Der har ligget et eller andet niveau omkring 5-6%. Meget evidens ligger tilbage fra 70-80'erne, for der havde vi det niveau. Men der er en eller anden gylden grænse der, hvor man siger, når vi når over 5-6% i lønvækst, jamen så begynder de altså at hoste også selv de selskaber, der har lidt pricing power. Så er der hele AI, det vil jeg ikke åbne op for nu. Det er selvfølgelig måske et langsigtet tema, man kunne tage op på et tidspunkt. Der er nok mere skuffelser på vej til dem, de der bets, man har lavet på AI, end det modsatte. Men... Og helt enig, og min pointe var sådan set også bare, at der får vi ikke redning endnu. Det kan godt være down the road, når årene går frem, at det kommer til at fylde mere og mere, men vi er stadig afhængige af de hænder, vi har. Og dem mangler der derude. Så jeg tror, jeg vil kigge på både på, hvordan hele beskæftigelsesdelen kører, men særligt også lønudviklingen i selskaberne. Og du vil jo gerne have den her smoking gun i et eller andet regnskab, og jeg siger jo, den er der ikke. Det bliver plain vanilla, den her regnskabssæson, ikke? Så det er rigtig svært at vælge et eller andet cyklisk selskab ud. Nu hænger jeg da op på det her, Michael, at du har sagt, det bliver plain vanilla, når vi står om en måned. Nej, jeg er fugl i kulminen, ikke? Altså, du ved, det er nemmere at finde, hvis det ikke er det her plain vanilla regnskabssæson, som jeg egentlig tror, det kommer ind i, ikke? Jeg vil super gerne stå her og forecaste den, ikke? Altså, den kan godt dukke op derude, ikke? Men den kommer som sådan lidt et chok, sandsynligvis, hvis det var den, eller modsat, vi får ikke nogen, og det tror jeg ikke, vi gør. Nu går vi over til lytterspørgsmålet, der er kommet ind her i dag, og der er et spørgsmål fra Kurt, meget specifikt til dig, Michael. Du snakker meget om kvalitet. Hvad er det? Kan du sådan opsummere det? Ja, kvalitet, det er stærk balance. God langsigtet evne til at det der hedder ROIC, altså få meget ud af den investerede krone, og så er det at man har en vis evne til at vokse igennem cykler, så kvalitet, det er altså noget man måler på en 20-års sigt, og det er derfor jeg siger kvalitet. Jeg hader det, når det er det, jeg skal give som råd, ikke? Fordi folk siger, ja, det er fint, Michael, jeg tror faktisk på det. Hvad er kvalitet? Præcis. Det er sådan noget som Assa Abloy. Du ved, det er enkelte selskaber, hvor man ligesom kan sige, over de sidste 20 år, der har de bare haft en eller anden enorm evne til at sige, selvfølgelig er vi cykliske, du ved, der bliver ikke bygget så mange huse og låse osv. Den jævner bare tingene ud, fordi den har en sindssygt god evne til en pricing power og alle de her ting. Så derfor er det meget, meget enkelte aktier. Du ved, der er den her, der hedder Vanguard Mouth, som er sådan en ETF, der kigger på dem, der har en stærk voldgrav. Der kan man prøve at søge noget inspiration. Så findes der jo ETF'er, der... Kender du tiggeren på den, eller det må man lige... I har haft den på en Eurovester artikel, men det er et godt sted at søge inspiration. Så er der kvalitets-ETF'er, du ved, men de er meget, meget store brede, du ved. De har 300 selskaber i stedet for 500 og S&P 500, men der kan man gå over imod. Men altså, jeg tror, hvis altså, herhjemme, jamen, hvem er yber og yber af kvaliteten? Novo Nordisk. Det er altså det er det usexede råd, men det er det jo. Ja. Er kvalitet, fordi ja, vi er cyklisk. Jeg står her og snakker recession. Ja, den falder mest i dag på grund af olieprisen. Men prøv da at kigge, hvor hurtigt de kommer igennem den. Ikke? Altså, du ved, det er sådan nogle egenskaber, der er. Men problemet er, at det bliver meget, meget aktier. Afhængigt, ikke? Altså, du ved, fordi det er den her evne til pricing power, det er den her, du ved, som Warren Buffett siger, du ved, når tidvand trækker sig ud, så ser man, hvem der har badebukser på. Alle har haft pricing power. På et eller andet tidspunkt, så holder det op, og så kan man kigge tilbage i historien, og så er der bare nogle, du ved, gammelkendte, som altid har haft det her, ikke? Fordi de har den her voldgrav, ikke? Altså, du ved, så herhjemme, der kan vi nævne dem, ikke? Altså, du ved, som absolut nogle af stjerne. Så er der nogen i Sverige, så er der nogen i Norge, så er der nogen i Tyskland, som har det her, men det, jeg kan ikke stå her og, du ved, altså, de der 50 eller 60 eller 70-80 selskaber i verden, som vi opfatter som den her ultimative kvalitet. Men man kan søge inspiration i den her Mout ETF, som er det her voldgrav. Fordi, som Vanguard har lavet. Ikke? Også stor og bred, men hvis man kigger igennem sin portefølje, og alle ens aktier, de findes i den der, så... Og hvis de ikke gør, så skal man måske få inspiration. At det er... Så har vi fået et spørgsmål her fra Peter på Amager. Han siger, jeg har hørt, at guldprisen falder ind i en recession og stiger ud af recessionen. Har det noget på sig? Ja. Okay. Men det har mere det her med, at det er guld falder, fordi det er et aktiv, som oftest, du ved, som er meget, meget let omsætteligt. Så hvis du tager tilbage til finanskrisen, så alt du ved, der har noget med likviditet at gøre, falder jo principielt, ikke? Fordi at det bliver det der. Så kan du sige, at ind i en recession, så hvad sker der som regel? Hvad er det som regel, som skaber en recession? Renterne banker opad. Vi knækker noget derude. Stigende renter er jo dårligt for guldprisen. Så du har et eller andet lag-effekt, hvor du ligesom kan sige, guld var det, der var hurtigst tilbage og bedst performende, hvis du kiggede over en lang periode i finanskrisen, før igen aktier de kom. Men ind i den, der har du det her med, at det første, der sker, du ved, og jeg tror ikke, det sker den her gang, fordi det har været så langtrukken. Vi har snakket om det her i 2 år. Alle har forberedt sig på det, ikke? Det er, når der kommer det der eksogene chok, så er guldprisen ikke den der beskytter som regel, fordi at det likvid aktiv, der bliver, du ved, der skal bruges likviditet til. Den her gang kunne det godt være et bedre bud på et recession end tidligere tider. Så han har ikke ret. Han har fuldstændig ret, hvis vi kan gå bagud historisk. Den her er måske en lille bitte smule anderledes. Ikke, at jeg på nogen måde er faret ligesom lav ud og købe guld. Jeg synes, guld er verdens mest kedelige ting. Jeg ved ikke, hvad man skal bruge. Men også, at Lars Pearson har købt noget guld også. Ja, men det er også... de må se på momentumindikatorerne. Jeg siger bare, jeg tror, det er et udmærket bud den her gang, fordi det sker ikke det, der vi normalt ser, hvor tingene knækker, og man skal bruge kapital og kapital. Guld, der er simpelthen ikke noget, der er nemmere at sælge. Altså, du ved, og det er det, der sker først. Så spørger Søren her, er der nogen sammenhæng mellem olieprisen og fragtraterne for olie og LPG, altså den her form for gas? Det var Lars mand, der ikke... Jamen, det... Vi kan godt notere den til næste uge. Det er jo sindssygt kompliceret, fordi for fragtraterne, ikke, der er et olieprisstillæg, hvis vi tager container, men LPG og alle de her ting, ikke? Altså, du ved, hvis vi kigger over på LPG-markedet, så vil det vel alt andet lige, jo højere pris der er på det, jo bedre kan det betale sig at flytte rundt i verden. Hvis vi kigger på oliemarkedet, så er det jo en faktor af 2 ting, ikke? Kommer det til at ødelægge efterspørgselen? Du ved, som vi selv sagde, hvorfor er dieselprisen ikke steget? Fordi refiners, de har holdt en sindssygt høj marken. Du ved, den marken bliver mindre, de holder op med at producere. Altså, du ved, så skal der transporteres mindre produkttanke rundt i verden, ikke? Så jeg tror, det er et meget, meget kompliceret spørgsmål. Men jeg vil sige, en stigende oliepris, tror jeg ikke, er ikke helt sikker på, korrelerer nødvendigvis, når det med strigende fragtrater i mange af de her ting. Han siger, måske i LPG-markedet. Og så vil jeg lige tage den her stigende oliepris på grund af stigende økonomiske forventninger. Godt, så stiger fragtraterne. Stigende oliepris på grund af et chok, man lægger ind i en udbudsbegrænsning. Ja. Ikke nødvendigvis godt for resten af tankmarkedet. Det var den der, du spurgte, hvornår I siger altid, at stigende renter er godt for banker. Ja, hvis de følges af de gode ting. Renter stiger, fordi de økonomiske forventninger stiger. Renter stiger af andre årsager, ikke nødvendigvis godt for banker. Så jeg har fået et spørgsmål her fra Søren, som om lidt får 30.000 at investere for, når han får penge tilbage i skat 15. april. Han har overvejet Mærsk og FL Smith, men har panelet nogle andre gode idéer. Han er meget langsigtet investor. Jamen, FL Smith, synes jeg, lyder som et godt bud. Altså, du ved, jeg synes jo, den er kommet tilbage. Jeg tog overkrydderen af min egen og har købt noget af den overkrydder tilbage igen her efter tilbagefald. Du ved, den var lige op og smage 300, hvor den der eksterne fond, eller du ved, den der langsigtede investor kom ind, og alle tænkte, så må det da komme meget, meget mere, hvis de køber til 300. Der solgte jeg lidt ud. Du ved, det synes jeg som regel er en tendens. Så FLS, synes jeg, er et udmærket bud. Hvis han er rigtig langsigtet, jamen altså, du ved, jeg måske også købe nogle af sådan en som Microsoft. Altså, du ved, nu ved jeg ikke, om han udelukkende kun køber danske aktier for at... Det får vi ikke noget at vide om her. Nej. Så det er nogle af dem. Har du nogle idéer? Jeg tror, jeg sidder ikke med enkelt aktier, men jeg tror, jeg vil kigge ned i kvalitetskassen, som vi har talt om lidt gange nu her. Og det er jo lidt det usexede valg. Ja, fordi vi har været vant til, at det har været de her tech-aktier, der er fløjet afsted siden... 200% på et år. Ja, altså, og der tror jeg bare, at vi skal kende en virkelighed, hvor afkastene kommer til at være et andet sted, end vi har været vant til i lang tid, og at det er, hvis man er meget langsigtet, en af de bedre måder at sikre sig et godt langsigtet afkast, at læne sig ind i de her kvalitetsaktier. Der tænker jeg, at man har bedst mulighed for over tid at levere et fornuftigt afkast. Så spørger Linda her, hun overvejer at købe en bilaktie og har set på Volkswagen. Er det et godt køb nu, eller er der andre bilaktier, som I bedre kan anbefale? Det er den, jeg ejer, og den, jeg kigger på hernede. Ikke? Altså, du ved, Volkswagen er jo gratis, når du trækker Porsche-værdien ud af den. Ikke? Altså, du ved, og det er jo det her med de cykliske forbrug. Altså, du ved, PE5, jeg synes, vi er rimelig presset ind til en... Ikke præsident til en recession, det er man aldrig i sådan noget som bilaktier, vel? Du ved, men jeg ved heller ikke, om den kommer. En relativ lav prissætning. Porsche derude, jeg tror jo, at og nu er jeg er jo ikke Tesla-basher, jeg siger bare, at jeg vil have Tesla til en anden pris. Men jeg synes faktisk, at Volkswagen er faktisk her på det seneste lykkes med at introducere billigere elbil. Altså det, som Tesla ikke lykkes med Tesla 3. Altså du ved, skal man være stor på elbilsmarkedet, så skal man ned og have den der lavprisbil. Ikke? Altså du ved, der er de aldrig kommet ned. Så Volkswagen ligger absolut higher, og jeg kunne godt overveje at købe flere. Det er, hvad vi når i dag fra spørgsmål og også i dagens Millionærklubben. Det er faktisk min næst sidste gang, inden jeg går på barsel. Jeg er her igen næste onsdag. Jeg har ikke booket nogen gæst endnu, for jeg skal lige lidt tvivl om, hvor jeg skal hen. Så hvis I sidder derude og har nogle idéer, så kan I sende dem ind på sms'en eller skrive dem på Facebook. Så bare sige tusind tak til dig, Philip Riese, for at komme ind i studiet, og tak til dig, Philip Friis, for at være... Michael Friis. Du er tak til vores producer, Louis. Ha' en god dag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.